Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu Şifa-i Şerif'in bu dersinde geçen dersten devam eden peygamberlerin sıfatları, üstün sıfatları beyan ediliyor. Dolayısıyla bu sıfatların hepsinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplandığına dair sonunda bir bağlama yaptı geçen derste. Burada da o minval üzere ayet-i kerimelerden bahsedecek. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselam hakkındaki sıfatlar, Musa aleyhisselam hakkında, İsmail aleyhisselam hakkında, Süleyman aleyhisselam hakkında yani birçok ayet-i kerimeler var tabi. Davud aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam ile sıraya riayet etmiyor demedim, geçen derste de söyledim. Yani bir geri gidiyor, bir ileri gidiyor, bütün peygamberlerden karışık şekilde onlar hakkındaki ayet-i kerimeleri ve evsaf-ı şerifeleri beyan ediyor. Şimdi ayet-i kerimeleri bu derste inşallah bitiririz. Bir dahaki derste daha uzunca ayet-i şeriflerden ve rivayetlerden de alacak faslı bitirmeden peygamberlerin üstün sıfatları hakkında onların her birerleri evsaf-ı cemile ve ahlak-ı hamide sahipleridirler. Güzel sıfatları var, üstün huyları var, ahlakı var. Her birerleri hakkında Kur'an-ı Kerim metiyeler getirmiş ayet-i kerimelerde Rabbimiz Tebarek ve Teala. Bu itibarla Kazı Yaz Hazretleri onlardaki sıfatları tabi tek tek sayılmaz. Ayet-i kerimelerde çok şey bu zamana kadar geçti. Efendim, emanet, güvenilirlik, kuvvet, sabır, tahammül, ondan sonra efendim şükür, salah, ondan sonra istifa, yani seçilmişlik, Allah'ımız tarafından seçilmişlikleri, ondan sonra işte güzellik, cemal, hüsün, itibar, hasep, nesep, soyları vesaire. Bütün peygamberler de bunlar müşterek. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zirve yapmış. Çünkü neden? O en sonda geldiği için, hepsi de ona bildirildiği için febi hudâhu muktedi. Sen de onların hidayetine uy buyurulduğu için bu tabii çok önemli bir vasıf. Bu ayet-i kerime İmam Tufi tefsirinde bunu zikrediyor. Bu ayet-i kerime yani febi hudâhu muktedi. Sen de onların hidayetine uy. Ayet-i kerimesi Enam suresinde geçen dersin sonuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle enbiyadan eftal olduğunu, yani bütün peygamberlerden daha faziletli olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah-u Teala bütün peygamberleri sayıyor, isimlerini sayıyor, sıfatlarını sayıyor. Sonra sen de onların hidayetine uy buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emri tuttuğunda şüphe yok. Tutmadığı düşünülemez. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin hidayetine imtisal etmiş, iktida etmiş. Onlarda tek tek bulunan sıfatlar sayıldıktan sonra sen de onlara uy buyurulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uyduğu su götürmez bir efendim gerçek olduğuna göre demek ki hepsinde bulunanların tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cem olmuş. Hepsinin mecmuu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Bu da ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın her bir ferdinden de üstün, tek tek ele alırsan 224 bin nebi, fertlerinden de üstün, mecmunu da ele alırsan. Yani diyelim şöyle, bütün enbiya 224 bin, bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin, bir rivayet sayısını ancak Mevla bilir. Yani çokluğundan kinaye konuşuyoruz. Hepsini bu tarafa koyuyorsun. Bunun içinde Adem aleyhisselam da var, İbrahim aleyhisselam da var, Musa, İsa aleyhisselam da var, Ülül Azim de var, kitap şeriat sahipleri de var, hepsi var. Hepsini bu tarafa koyuyorsun. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ayırıyorsun. Bu tarafa koyuyorsun. Ne oluyor? Sen onların hidayetine uy buyurulmasından İmam Tufi, Şihab Hazretleri bunu ondan naklediyor. Demek ki mecmuunda bulunan yani hepsinde bulunan bütün üstün huylar, faziletler, ilimler, hikmetler kemalat diyoruz buna, yani olgunluklar, üstünlükler, mükemmellikler her bakımdan tabii ki. Suret bakımından, siret bakımından, muamelat bakımından, geçim, işret, muaşeret, ailesinde geçim bakımından, insanlarla ilişkiler bakımından, her bakımdan. Bu tarafa koyduğun zaman bütün peygamberlerin güzellikleri sayısı sonsuz. Bu gece, bugün de onu anlatacak ayetlerde. Onları topladı şimdi buraya. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına ayırsan hepsinden eftal. Hepsinden eftal. Yani bir tek başına 224 bini tartar alır aşağı yani. Kefenin bir tarafı ağır basarsa o da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu kefedir. Bu ayet-i kerimeler de bunu beyan ediyor. Şimdi kaldığımız yerde şuraydı. Ve kâle, Allah-u Teala buyurdu. Tabi burada febeşşarnâ bi gulâmin halim önde olması lazım da. Tabi metinde biraz ileri gerilik olmuş. Onun için şerhler burada itiraz etmişler. Yani mübarek sıfatlar hakkında cem yapmış da alimi önceye koymuş. Sonra halim koymuş. Halbuki alimle febeşşarnâ uymuyor. Çünkü Kur'an'da febeşşarnâ gulâmin alim şeklinde yok. Halim şeklinde var. Alim olan ve beşşarûhu bi gulâmin alim. Ve beşşarûhu. O efendim diğer surede febeşşarnâ bi gulâmin halim olan Saffat suresinin 101. ayet-i cellesinde. Alim olan efendim Zariyat suresinde var. Burada o tabi mana olarak rivayet etmiş de Acele'nin lafzı olarak alırsak biz nasıl okuyacağız? Şöyle okumamız doğru olur. Ali'l-Kari de buna temas etmiş. Febeşşarnâ bi gulâmin halim. Ya burada iktisar yapmış yani. İshak Aleyhisselam sıfatları hakkında tabi. Ayetin başı beşşarnâ ikisinde de beşşarnâ geliyor anlamında değil de. Yani o gulâmın alim sıfatı da var, halim sıfatı da var demek istemiş metinde de. Tabi öyle yapmamak lazım diyor şarihler. Çünkü ayet-i kerime olduğu için lafızlarını vermek lazım. Biz size ayet-i kerime olarak okuyoruz. Febeşşarnâ, biz onu müjdeledik. Yani İbrahim Aleyhisselam bir gulâmi, bir çocukla. Efendim, öyle çocuk ki halim. Tabi bu biliyorsunuz Sare validemizden çocuğu olmadı. Sare validemize yani bayağı bir herhalde 80-90 yaşlarına ulaştı. Çok da üzülüyordu. Sonra Hacer validemizi Sare validemiz kendisi hibe etti, hediye etti İbrahim Aleyhisselam'a. Ondan da İsmail Aleyhisselam çocuk doğunca çok kıskanma oldu tabii. Beşeriyet noktasıca çok kıskandığı için işte ben gözüm görmesin yanımda bulundurma bunlar falan. Onlar Mekke'ye gidişlerinin İbrahim Aleyhisselam'ın işte hep vahiy üzere Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam'la birlikte Mekke'ye bıraktığı kıssası hepinizin bildiği malumunuzdur. Ondan sonra Lut kavmini helak için İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldi melekler. O da onların melek olduğunu anlamadı. Onlara buzağı kesti hemen. Önlerine çok cömertti, misafirperverdi. İşte Halil İbrahim sofrası deniyor ya. Ondan sonra onlara yemek ikram edecekti falan. Onlar yemeyince biraz çekingen oldu. Yani misafir yemezse tehlike işaretidir falan. Ya yemiyorlar acaba? Onlar dediler İnne Resulü Rabbike. Biz Rabbin Resulleriyiz. Yani biz insan kılığında geldik ama sen bizi insan zannettin, yemek getirdin. Sen ikram vazifeni yaptın ama biz melekler yemeyiz, içmeyiz. Onun için İnne Resulü ila kavmi Lut. Biz Lut senin işte yeğenin Lut Aleyhisselam'ın kavmi livata yapan toplumu batırmak için görevli gönderildik. Giderken de sana da uğradık. Sana da selam verdik. Ondan sonra seni de bir çocukla müjdeliyoruz. Orada şu var işte. Ve beşşarûhu bi gulâmin alim. Bu şey melekler müjdelediler. Ve beşşarûhu Zâriyat suresinde. Zâriyat 28. Ve beşşarûhu melekler onu müjdelediler. Bi gulâmi bir çocuk. Halbuki Sare validemiz şaşırdı yani. Ayakta dur emrâtu gâimetun fadâhiket. Bunlar bir surede değiller. Muhtelif surelerdeler. Hanımı ayakta kapıda duruyordu yani. Erkekti. Halbuki meleklerin erkekliği dişiliği yok ama onlar onu şey bildikleri için insan suretinde geldikleri için haremlik selamlar riaten Sare validemiz girmedi yanlarına Kapının dışında ayakta duruyordu. Onlar çocuk müjdeleyince fadahek etti. Güldü. Niye güldü? İşte öbür ayette şöyle ya veylete ehli düvene acuzum ve hâdâ bâli şeyha. Ben nasıl doğuracağım? Koca karı olmuşum. 90 yaşını geçmişim. Bu benim kocam da piri falan ihtiyar olmuş. İbrahim Aleyhisselam da herhalde yani bayağı bir 100 yaşını falan geçmiş. Biz nasıl doğuracağız artık? Diye böyle güldü tabii. Onun için melekler ona dediler galu ve teancebine min emrillah. Bunlar da Hud suresinde olabilir. Sen Allah'ın emrine, hükmüne mi şaşırıyorsun da gülüyorsun? Rahmetullahi berekatü aleyk ve ehlel beyt. Allah'ın rahmetleri, rahmeti ve bereketleri ehli beytin üzerine olsun, sizin üzeriniz olsun. Siz Allah'ın seçtiği hane halkısınız. İbrahim Aleyhisselam'ın o da var. İnna nübeşşiruke bi gulamin alim de var. Hicr suresinde. Biz seni çok ilim sahibi bir oğulla çocukla, erkek çocukla müjdeliyoruz. Burada tabii Sare validemize verilen çocuk. O da ne buyuruyor? Ondan sonra Febeşşerna abi İshak ve Mimera İshak ve Yakup. Biz onu İshak'la müjdeledik. O çocuğun kim olduğu da yine öbür ayet kerimesinde. Tabii bu da 4-5 surelerden toplayınca tabii tam bir şey meydana çıkıyor. Biz onu İshak'la müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakup ile. Ama Yakup İshak'ın çocuğu olduğu için Yakup torun olarak müjde veriliyor. Ama oğul olarak Sare validemizden doğan olarak İshak Aleyhisselam'la onu müjdeledik buyuruyor İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat orada İshak Aleyhisselam'ın sıfatları hakkında bir ayet kerimesinde efendim ne buyuruyor? Alim sıfatı söyleniyor. Çok ilim sahibi olacak İshak Aleyhisselam. Allah-u Teala'nın ilim sahibi buyurduğuna da artık ona verilen ilimler ki tartışılabilir mi? Kimse de mevcut olabilir mi? Allah-u Teala bir kuluna alim. Kendi şeyini vermiş yani. Düşün ki Allah vallahi bir külü şeyin alim. Allah her şeyi alimdir. Tabi Allah sebepsiz bilir, ezelden bilir, her şeyi bilir. O tamam. Ama kendi alim, çok hakkıyla bilendir sıfatını İsa Aleyhisselam'a burada emanet olarak, yani diyelim bir sıfat olarak, tabii ki yaratanla yaratılan arasındaki farkı biliyorsunuz, onu şeye mukayese etmiyoruz, teşbihte hata yok ama Kur'an bunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Raufur Rahim, bil müminine Raufur Rahim diyor. Raufur Rahim Allah'ın isimleri tabii. Allah'ın esirgemesi, acımasıyla kulun kibir olmaz ama kullar içinde rafet ve rahmette zirve kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi burada da İshak Aleyhisselam'a alim buyuruyor. Kendi sıfatını vermişse demek kullar içerisinde. Allah'la kıyas edilmez haşa. Kullar içerisinde en zirve ilim sahiplerinden biri İshak Aleyhisselam. Diğer ayet kerimesinde ne buyuruyor? Febeşşerna bi gulam halim. Bu Saffat suresinde olan. Biz onu halim bir erkek çocukla müjdeledik. Yani yine İshak Aleyhisselam'ın sıfatıdır. Öbür ayetlerden anlıyoruz. Orada ismi geçmiyor ama öbür surede İshak'la müjdeledik deyince oradan şöyle. Zaten Sare validemizden doğan İshak Aleyhisselam'dır. O da belli olduğu için. Halim ne demek? Halim sıfatın sahibi. Acele etmez, telaşa kapılmaz. Ondan sonra sabırlı, tahammüllü, böyle bağırmaz, çağırmaz. Halim, Selim. Ondan sonra böyle bir zat. Bu İbrahim Aleyhisselam'a müjdelenen, tabi Sare validemizden olacak çocuğu ile ilgili müjdelendiği için İshak Aleyhisselam'ın sıfatı. İshak Aleyhisselam'ın sıfatları. Ne büyük sıfatlar. İlim sıfatı, hilim sıfatı. Emran-ı Azîman diyor. En büyük iş bu. İlimle hilimin birleşmesi. Şimdi bir adamda ilim olsa fakat hilim olmasa. Hilim olmayınca ne olur? Taşkınlık olur, şaşkınlık olur, istigna olur. Ne bileyim, havalanma olur, böyle büyüklenme olur. İlim de biliyorsun esbab-ı tuğyandandır, azdıran sebeplerdendir. Ben biliyorum, ben sen bana ne anlatıyorsun, ne dinletiyorsun, ben deneyim mi biliyorsun hareketleri falan. İlimle birlikte, hilim de olunca bir ayette alim buyuruyor, bir ayette halim buyuruyor. İkisi de İshak Aleyhisselam'ın sıfatıdır. Bu sıfatlar peygamberlerde tabii salavatullahi aleyhi nebine aleyhi mecmuan zirve yapmış sıfatlar. Ondan sonra bu büyük iki sıfatla onu müjdelemiş. Ve tavsif etmiş İshak Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam'ı tefsir ederken oğlu İshak Aleyhisselam'ın peygamber olacak oğlu İshak Aleyhisselam'ın da iki sıfatla onu nitelemiş, tavsif etmiş. Sonra Vekale Teala yine Allah Teala ne buyuruyor? Duhan suresi 17-18. Ayet-i kerimelerinde وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ فَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اَنْ اَدْبِعُوا اِلَيْهِ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِنٌ Bu ayetteki mahalli istişadımız nedir? Biz Firavun'un kavmini de onlardan önce efendim imtihana tabi tuttuk. Yani Kureyş müşriklerinden evvel. Tabi Firavun'dan sonra daha nice peygamberler geldiler, ümmetleri geldiler. Tabi hepsini Mevla imtihan etti hepsini. Şu anda biz de imtihandayız. Kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Allah'ım kazananlardan eylesin. Hep imtihandayız. Ama öncelerinde Firavun'un kavmini de imtihana tabi tuttuk. Ve cahum onlara geldi. Kim geldi? Resulün çok büyük bir peygamber. Tenvin tazım için. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Büyük bir peygamber. Öyle peygamber. Kerim. Çok kerem sahibi. Ne demek kerem sahibi? Yani efendim iyilik sahibi, efendim lütuf sahibi, ikram sahibi, üstün vasıflar sahibi, kerem. Türkçeleşmiş ama yani Arapça bir şey. Sıfat-ı müşebbesi isim olarak istimali kerim geliyor. Bu üstün bir vasıf yani. Musa Aleyhisselam'ın keremli olduğunu beyan ediyor. Zaten bu sıfatlarda bütün peygamberler müşterektirler. Hepsi keremlidir, hepsi emanetlidir. Emanet demek güvenilirlik de vasfı demek. Sözünde duracağına, ahdine, vefasına, efendim malını, canını teslim edebileceğine, gözün kapalı, işte efendim hiç endişelenmeden ona güvenebileceğine, her hususta, her beyanına, her sözüne falan, bu emanet. Zaten peygamberlerde aranan, şart olan sıfatlardandır. Eneddu ile ibadallah, o keremli Resul geldi, Musa Aleyhisselam ne dedi? Allah'ın kullarını bana teslim edin. Yani İsrailoğullarını Firavun köleleştirmiş, 600 bin küsur İsrailoğullarını en ağır zor işlerde kullandığını Kur'an-ı Kerim zaten başka ayetlerinde beyan ediyor. Yesûmûnehum suvel azâb, en acı azapları onlara tattırıyorlardı. Bir de bihûne ebnâhum, oğullarını boğazlıyorlardı. Ve estehûne nisâhum, dişilerini hizmet için diri bırakıyorlardı falan. Çok çile çektirmiş Firavun. İşte Musa Aleyhisselam peygamber olarak gönderilince ne dedi onlara? Firavun ve hanedanına, Allah'ın kulları yani bu İsrailoğulları Allah'ın kullarıdır. Sizin kullarınız, köleleriniz değil. Bunlara çok çektirdiniz, teslim edin. Biz Kudüs'e, vatanımıza gidelim. Ondan sonra siz de başınızın çaresine bakın. İşlerinizi kime yaptırıyorsanız yaptırın. 400 senedir kölelik altında inim inliyorlar. Çocukları bile kesil boğazlanıyor. Efendim, erkek doğururlarsa. Böyle bir azap var. Diye onlara tebliğde bulundu. Burada bir keremli olduğunu Rabbimiz beyan buyurdu. İki, inni lekum rasulun emin. Şüphesiz ben sizin için çok emin, emanetli, güvenilir bir rasulüm. Yani ben size Allah'tan haber getiriyorsam, getirdiğim haberler doğrudur. Bu haberlerde yalanım yoktur, güvenilir bir insanım. İstişare sorarsanız, bir fikir verirsem güvenilir bir insanım. Şöyle olacak, böyle olacak bu bildirdiysem Allah'tan aldığım vahiy ile haberlerimde güvenilir bir insanım. Onun için ben size diyorum ki böyle yapmayın, başınıza bela açmayın, dünya ahiret helak olmayın. Maalesef tabii geçmiş ümmetlerin çoğunda olduğu gibi Firavun ve hanedanı da inkar ettiler. Hadi git işine dediler. Onun keremini de değerlendiremediler. Kereminden de istifade edemediler. Emin olduğunda en güvenilir insan olduğunu beyan etti. Bu kadar haberler bildirdi, vahiyler bildirdi. Onunla da amel etmediler. Sonra Kızıldeniz'in dibinde 1 milyon 600 bin kişilik ordusuyla Firavun ve hanedanı battı gittiler. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle hamsilere yem oldular. Şimdi yani balıklara demek istiyor tabii. Kızıldeniz'de hamsi var anlamında anlamayın da. Balıklara yem oldular. Şimdi burada Musa Aleyhisselam hakkında iki sıfat geçiyor. Biri kerim, biri emin. Zaten geçen derste de El-Kaviyyül Emin geçmişti. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının kavli olarak tabii Kur'an-ı Kerim'in ayet olarak nakliyle. El-Kavi çok kuvvetli olması. El-Emin yine güvenilirlik sıfatı orada da vardı. Bütün peygamberler hakkında muhtelif ayetlerde böyle beyan ediliyor. Bunlar Duhan Suresi. Ve kâle Allah-u Teala buyurdu. Kim hakkında buyurdu bunu? Efendim, İsmail Aleyhisselam hakkında buyurdu. Zebih İsmail Aleyhisselam. İşte babası İnni yara fil menamen yezbahuka fanzur ma za tara. Safat suresinde yine oğlum, evladım, yavrucuğum, ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum. İşte peygamberlerin rüyası vahidir ya onun için. O rüyada 3 gün bekledi işte. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayramı gecesi de görünce anladı ki Allah'tandır. İsmail Aleyhisselam da işte henüz yeni felemma belaga ma'usaye diyor Kur'an tabiriyle işte. Daha yeni yürüyüp koşma çağına ulaşmış. Yani bir çocuk kaç yaşında? 2 yaşında falan. 2 yaşında, 3 yaşında rahatlıkla yürüyor, koşuyor yani. İşte böyle daha yeni çocuk birkaç yaşlarında. Tabii orada tam yaş akını, ekval var, kaviller var ama şimdi buradan anlaşılıyor ki yürüme çağına ve koşma çağına o ermiş, o kesin. Yavrum diyor, bak öyle bir çocuğu karşısına muhatap alıyor. Ben seni kestiğimi görüyorum. Nasıl yapsak acaba? Yani Allah bana bunu emretmiş oldu da ben de sana bir soruyorum tabii de. O ne diyor? Efendim, bak bakalım, düşün bakalım, ne fikir verirsin bana, ne dersin diyor. İsmail Aleyhisselam o kadar küçücük yaşında ne büyük bir nebi zişan ki ne diyor? Ya betifal mi atıyorlar? Ey babacığım, emrolunduğu şeyi hemen yap. Buradan da anlaşılıyor. O rüyada görüyorum diyor. Cevap da emrolunduğunu yap diyor. İşte peygamberlerin rüyası vahidir. Allah'tan aynı ayet gibi emir geldiği yine bu ayetten anlaşılıyor. Emrolunduğunu yap. Ya diyor, Allah sana beni kesmeni boğazlaman emretmiş de sen bana mı soruyorsun diyor. Babacığım diyor. Ona oğulcuğum, yavrucuğum diyor. O da diyor babacığım diyor. Olacak iş mi diyor. Ne emrolunuyorsan hemen yap diyor. Setecidünü inşallah minas sabirin. Bak bak bak, inşallah demeyi de unutmuyor. Allah dilerse, yani ne demek? Allah bana sabır verirse. Vermezse ben de can havliyle kaçabilirim. Canımın derdine düşebilirim. Kesilmek istemeyebilirim. Ama inşallah Allah dilerse. Yani bak, inşallah demek bile küçücük çocukken bu peygamberler ne kadar seçilmiş oldukları, küçüklüklerinden Allah tarafından müeyyet oldukları nasıl anlaşılıyor görüyor musun? Sen biz gelmişik 50-60 yaşına hala inşallah demeden atıyoruz tutuyoruz, ondan sonra inşallah demediğimiz işlerde tersine dönüyor zaten. Bunu da hayatımızda kaç kere denemişiz yani. Halbuki hala da şeytan bize unutturuyor işte. Mâsâni billeş şeytan enes kureşti. Şeytan unutturur bazı kere. Efendim, Kur'an'da da şeytan unutturdu. Yani demek istiyorum ayetle sabittir ha. Bize şeytan unutturuyor. Yoksa kasıtlı biz inşallah dememek eder miyiz? Müslüman nasıl inşallah demeden bir laf konuşur? Yarına dair, bir dakika sonraya dair bir vaatte bulunabilir. Hepsi inşallah Allah'ın meşiyetine bağlı olması lazım. İtikadımız bu da. Telaffuzlarımız böyle yanlış oluyor. Ben inşallah diyorum. Bak ona ne ağır bir şey. Seni keseceğim diyor ya. O hiç böyle panikle veretmiyor. Amen diyor, ne emir olunuyorsan yap diyor. Kendinde Allah'a isyan etme, beni de Allah'a isyan ettirme diyor. Babacığım diyor, bana mı sorulur diyor. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Onun için de işte kurban vaazlarında hep anlatmışız ne kadar sabrettiğini, değil mi? Önce ne dedi? Babacığım dedi. Ben dedi, efendim bağla dedi ellerimi ayaklarımı dedi. İşte kurban biraz bağlanıyor ya ayaklar falan, oradan geliyor o sünnetler hep. Ben dedi bağla dedi. Ondan sonra efendim gözümle de bant bağladı. Onun bıçağı görmesin hani boğazına yaklaşırken. Ondan sonra yattı öyle. Tam babası kesmeye yanaştı. İsmail Aleyhisselam dedi ki baba dur. O da dedi, ay görüyor musun? Can havlinden herhalde yavrucuğum. Biraz müsaade istedi böyle. Ondan sonra dedi ki babacığım dedi. Dur dedi. Buyur evladım dedi. Şu dedi gözümün dedi bağını bandajını çöz. Ellerimi ayaklarımı da bağlarını çöz. Niçin? Ben baştan düşündüm ki insanlık can havliyle boğazıma bıçak dayandığı zaman belki kaçmaya giderim de Allah'a isyan ederim. Onun için bağla beni, kaçamayayım. Ben böyle düşünmüştüm ama böyle şimdi düşündüm ki diyor. Bak bak, bıçak boğazına yanaşmış. Şimdi düşündüm ki Allah Teala beni bu halde görürse yani şöyle anlaşılmaz mı ki? Acaba bu İsmail kulum da zorla kesildi, canını bana feda etti ama zorla feda etti. İşte ondan sonra az daha kaçacaktı falan. Ben Rabbime seve seve feda olayım. Seve seve kesileyim. Kılım bile kıpırdamadan kurban olayım Allah'ıma. Kurban olayım derken öyle laftan lafa öyleyse sana kurban olayım bilmem. Lafları değil bu. Hakikaten kurban oluyor. Kesiliyor. Ama beni sabredenlerden bulacaksın. İşte onun ispatında da ne diyor? Elimi ayağımı çöz diyor. Hiç diyor, bağlandı da olmasın diyor. Melekler sonra ne, melekler de seyrediyor. Melekler demez mi ki İsmail de böyle bağlanarak kurban oldu. Ben seve seve kurban olduğumu diyor. Herkes şahit olsun diyor. Bak sabredenlerden bulacaksın. Sabırdan da öte rıza da var burada şimdi tabii. Sabır biraz zorla katlama anlamına da geldi. Tamam. Ayet-i Kerime de sabır sıfatını söylüyor. Bu sabırın tabii bizde bazı sabırlar var. Tahammül zorla da olsa katlama anlamına geliyor. Peygamberler hakkındaki buradaki sabır rıza anlamına geliyor. Zaten rıza olduğu rivayetlerden de işte elini ayağını da çözdürerek seve seve kesildiği meğer teslim olması. Tabii Allah onu koç gönderdi kurtardı ama o orada kesilmeyi göze aldı. Koçun geleceğini ne bilsin. İmtihan zaten koç koç gelecek diye bilirse imtihan olur mu? Zaten kurtulacağım. Şu anda bir deneme yapıyoruz. O zaman imtihan olmaz. Onun için beni sabredenlerden bulacaksın. Burada da efendim İsmail Aleyhisselam hakkında. Sonra vekale fi İsmail'e yine İsmail Aleyhisselam hakkında. Tabii şu yukarısı zebih hakkında olduğu için ona İsmail demiyor. Zebih yani kesilen İshak Aleyhisselam hakkında da rivayetler var, sahih rivayetler var. Cumhur'a göre İsmail Aleyhisselam hakkındadır ama bazı ulema onda da oldu, bunda da oldu. İkisinde de bu oldu diyorlar. Dolayısıyla orada vekale mutlak söylüyor. Yani yukarıda İshak Aleyhisselam'dan bahsedildiği için ona atfetti orayı şimdi. Vekale fi İsmail'e İsmail Aleyhisselam hakkında bu zaten İsmail Aleyhisselam hakkında olduğu kesin. Meryem suresinde kerisinde vezkür fil kitab İsmail olduğu için onun zamirin merciinde ihtilaf yok. Orada İsmail Aleyhisselam hakkında ayet-i kerimede buyuruldu ki innehu kâne sâdikal vâdi. Şüphesiz İsmail kulumuz sözünde çok dururdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de onun torunu olduğu için onda da o vasıf zuhur etmiş. Zaten biliyorsunuz bir kişiyle sözleştiğinde 3 gün beklemiş orada. Adam unutmuş etmiş. Zaten beklemez demiş bir zaman sonra. Efendim unuttuktan sonra gitmemiş bir daha. Çünkü saat geçti zaten. O da orada durmamıştır bu kadar zaman demiş. Hatırladıktan sonra da gitmemiş. 3 gün sonra yolu düşmüş oraya. Bakmış efendim sallallahu aleyhi ve sellem miatta duruyor. Aa sen hala burada mısın? Ben seni bekliyorum demiş 3 gündür. İşte İsmail Aleyhisselam'da da aynı böyle rivayetler var. İsmail Aleyhisselam birine sözleşmiş. Ondan sonra o sözünü unutmuş. 3 gün İsmail Aleyhisselam beklemiş. Daha fazla bir ay rivayetleri de gördüm. Yani var. İsmail Aleyhisselam da böyle sözünü tutarak adam unutmuş mu, sözünü bozmuş mu ne olursa olsun o söz verdiği noktadan ayrılmadan durmuş. Sözün önemi İslam'da da tabii. Sözünde çok sadık idi. Ve kâne rasûlen nebiyyâ. Çok büyük hem rasûl idi hem nebiydi. Bu da acayip. Yani İsmail Aleyhisselam'a demek bazı şeriat ahkamı İbrahim Aleyhisselam'ın gelen suhuftanınkinden haricinde şeriat ahkamında, hükümlerinde, fıkıhlarında yeni bir hükümler gelmiş olmasaydı Resul olmazdı. Yani Resulen Nebiyya diyor. İsmail Aleyhisselam. Zaten Resuller biliyorsunuz 313 tane. Hem Resul hem Nebi. Ve yani murahelevus salat ve zekat. Çoluk çocuğuna namazı çok emrederdi. Ne mühim bir sıfat. Ve emurahelevus salat. Habibim sen de çocuk çoluğuna namazı emret. Bak şimdi. Bütün peygamberlerin sıfatları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış. Hepsini incelediğin zaman. O ayette de namazı çok emre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece bütün çoluk çocuğunu, eşlerini hepsi efendim. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirince Hazreti Fatıma annemiz efendim. Hepsini namaza kaldırırdı. Kaldırırdı, kıldırırdı. Namazı emrederdi, zekatı emrederdi. Ve kâne inde rabbi mardiyya. Rabbi katında çok marzi, makbul, Allah'ın razı olduğu, sevdiği, seçtiği, beğendiği bir kul idi. Bu İsmail Aleyhisselam'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atasında hakkında. Bunlar hep üstün sıfatlar. Ve kâle fî Musa aleyhissalâtu vesselâm. Musa aleyhisselâm hakkında ne buyurur? İnnehu kâne muhlasan ve kâne rasûlen nebiyyâ. Efendim, muhlas idi, hem de rasûl idi, nebiydi. Onda şüphe yok zaten. Musa Aleyhisselam ülül azim olanlardan hem ilk 5'e giriyor, kitap sahibi, Tevrat sahibi, o zaten Resul olduğunu herkes biliyor artık. Nebi ya, Nebi zaten her Resul aynı zamanda Nebidir. Onu Resul dedikten sonra bir daha Nebi denmesi şan-ı şerefini beyan içindir. Yoksa her Resul zaten Nebidir. Muhlas, muhlas demek ihlasa kavuşturulmuş, şeytanın yolu yok. Çünkü muhlis olsa ihlası kazanmaya çalışıyor, şeytan ona musallat olabilir. Bütün peygamberler muhlastır. Çünkü niye bütün peygamberler muhlastır? Hiçbir peygambere şeytanın yolu yok. Ama evliyanın makamı ne kadar yüksek olsa yine şeytan ondan ümitini kesmeyebilir. Lakin evliyada da muhlas olurlarsa yani Mevla onları da korur. Peygamber kadar masumluğu yok ama mahfuzluğu var. Ne buyuruyor? İlla ibadeke muhlasin. İblis diyor bunu, Kur'an'da da Rabbimiz beyan ediyor. Ben senin, Adem'in bütün zürriyetine musallat olacağım. Ehuvyenne mecmuin. Onların hepsini azdıracağım, kudurtacağım, yoldan çıkartacağım. İlla ibadeke mülüm. Onlar için senin özel kulların var. Öyle kullar ki el muhlasin. Seçilmiş. Muhlas, ihlasa erdirilmiş. Muhlis olsa alâ hatarın azim vel muhlisun alâ hatarın azim. Büyük tehlike var, hala geçmemiş. Neden? İhlası kazanmaya çalışırken bir riya girer, bir şey girer, bir nefis girer. Bir işi Allah için yaparken. Allah için yapılan işte Allah'tan gayri bir desinler, beğensinler, o desin beğensin de yüksek iş. En ufak bir şaibe efendim Mevla Teala'nın rızasını tahsilden gayri bir maksat ve hedef asla olmazsa o muhlastır. Allah'a yaptığı ibadette. Tamam mı? Taatında, ibadetinde, vazifelerinde, namazında, orucunda, zekatında, zikrinde, sadaka vermesinde, iyilik yapmasında, hiçbir meselede ıvazsız, garazsız derler bak. Karşılık beklemeden bir maksadı yok. Ancak ettekarrub li vecillah. Allah Teala'nın rızası için ettekarrub ila Allah Teala. Allah'a manen yakınlaşmak. İşte Musa Aleyhisselam'a muhlas sıfatını söylüyor. Ve bir Süleyman'a. Süleyman Aleyhisselam hakkında ne buyuruyor? Ni'mel abdu, Eyüp Aleyhisselam'da da var. Ne güzel kul. İnnehu şüphesiz ki o evvab. Evvab'tır. Evvab ne demek? Allah'a çokça dönen racca, lügat mazı, ben racca döndü evvab. Evvabin namazı diyoruz. Evvabin Allah'a çok dönenler demek. Kur'an-ı Kerim'de fennehu kâne lil evvabine gafûrâ diye ayet-i kerime geçiyor. İsra suresinde olacak. Şimdi evvab kul. Süleyman Aleyhisselam evvab idi. Yani devamlı tövbe eder. Peygamberlerin günahı olur mu? Olmaz. Masumdurlar. Ama onlar günah olmasa da makamları devamlı terakki ediyor, yükseliyor. Allah'a yükselmenin manevi terakkiyatın sonu yok. Kemalatın sonu yok. O zaman bir alttaki makama göre orada nasıl kalmışım diye bir üste çıkınca ondan istiğfar ediyor. Bazen de unutkanlık oluyor işte. Bir namaz meselesi oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimenin üstünde onu söylüyor. Ondan sonra bir imtihana tabi tuttum onu buyuruyor. Efendim atlarla uğraşıyordu. Atları da cihat için besliyordu. Din düşmanlarıyla harp için. Tabi o da ibadettir at beslemek. O maksatla olursa tabi haşa at yarışı, it yarışı için konuşmuyoruz burada. Allah yolunda cihat için ayet hadisler at beslemeyi bakımını çok büyük bir vazife ve ibadet sayıyor. Süleyman Aleyhisselam onlarla uğraşırken birden güneş battı. Yani birden derken unuttu. Şimdi biz ikindiyi unutsak kılıp mı kılmadığımız. Şimdi de güneş battı diyelim. Bu akşam oldu. Akşam olacak şimdi. Eyvah namaz. Bunda şimdi günah var mı bize? Yok. Rufi'an ümmetil hatavu ve nisyan. Ümmetimden hata ile yaptıkları bir de unuttuklarının mesuliyeti kaldırıldı. Ve mesukri var ya bir de zorla yaptırılan adam. Silah dayadı sana bilmem ne. Şöyle şöyle böyle. Ne yapacaksın? Canını kurtarmak için ruhsat var. Bunlar da Allah sana azap etmez ki. Mesul de değilsin. Unutkanlık biliyorsunuz. Semavi Allah tarafından insana efendim gönderilen, musallat edilen bir haldir. İnsanın elinde değildir. İnsan nice şeyleri unutmamak için ne kadar çaba harcıyorsa da unutuyor. Başına neler geliyor. Onun için unuttu. Namaz geçti mesela. Orada halbuki günah olmadı. Günah olmadı ama o tevbe, tevbe, tevbe, tevbe. Ne kadar tevbe etti Süleyman Aleyhisselam. Ama işte o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir sabah namazını uyuyakaldı. O da ümmetine göstermek için Mevla onu meşru etti. Yani zaten ne buyuruyor? İnni la ensa innema unessa. Ben unutmuyorum, unutturuluyorum. Yani şöyle işte halbuki kalbi uyumaz. Fakat sabah namazı bütün sahabeyle beraber muharebeden dönerken işte Bilal Habeşi'ye mi dedi? Bizi bekleverdi Ebu Hureyre mi? Bilal Habeşi herhalde. Dedi ne oldu hani bizi uyandıracaktın? Dedi Ruhlarımız Allah'ın yedi kudretin. Sizin ruhunuzu alan benimkini de aldı. O da lafını cevabını güzel verdi. Burada günah var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını işte bir kere kaçırdı. Yani sonra topladı cemaati. Yani de sünnetleri kıldılar. Cemaatle beraber kıldırdı. Yani birinin başına böyle bir şey gelse nasıl yapacak? Şeriattaki bir hüküm öğretiliyor burada. Ama Süleyman Aleyhisselam'da aynı oldu işte. Orada da o orada uyku o hali oldu. Burada nisyan unutma hali oldu. Şey. Ama çok ne güzel kul diyorum öyle. İnnehu evvab. Çok rücu eder. Hep bana döner. Çok tevbe eder manası var. Sonra mutlu'ya manası var. Evvab. Çok itaatkardır. Ne emredersem onu yapar. Hiç emrimden çıkmaz. Melek gibi. Melekten de üstün tabii peygamber. Sonra Errahim manası var. Çok acıyı, çok merhametli Süleyman Aleyhisselam. Rahmet, merhamet sahibi. Bütün dünya onun emrinde, hükmünde herkesin işini görüyor. Bir dahaki derste çok güzel rivayetler olacak. Yani önümüzdeki derste inşallah Süleyman Aleyhisselam falan şimdi o ileride onları şimdi yetiştiremeyiz. Onun yani insanlarla ilgisi, tevazu Süleyman Aleyhisselam hakkında güzel malumat var önümüzdeki ders. Ondan sonra ne buyurur? Kesirus salah. Çok namaz kılardı Süleyman Aleyhisselam. Kılmaz olur mu babası? Efendim Davud Aleyhisselam da öyle. Babası da öyle. Sabaha kadar namaz, namaz, namaz. Hep namaz, zikir, namaz. Peygamberler hepsi namaz. Panik olsalar namaz. Üzülseler namaz. Korksalar namaz. Kânû idâ izfezi'û fezi'û lessalâ. Ne zaman bir panik, bir korku, bir dehşet biz olsak efendim kırknala gideriz. Kaçarız. Ne namazı ne abdesti ya. Onlar hemen namaz. Çünkü Mevla müracaat. Onların halleri öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle işte. Kâni idâ hazebev emrûn fezi'û lessalâ. Efendimiz'e bir iş üzdüğü zaman rüzgar estiği, ay tutulduğu, güneş ne olay olursa hemen namaz. Hepsine namaz meşru etmiş sünnette. Hepsine adı var yani. Zaten hacet, ne hacetin var hemen namaz, hacet namazı. Bizim bu kadar hacetimiz var. 40 türlü sebebe sarılıyoruz. Bir kere hacet namazı bile aklımıza gelmiyor. Estaînû bis-sabri ve's-salâ. İşlerinizin görülmesi için sabırdan ve namazdan yardım alın. Yani hacet namazı kılın bu ayet emrediyor. Nerede? Peygamberlerin hali böyle. Vezkur ibadena yine efendim Sad suresinin ayet kerimesinde ne buyuruyor? Vezkur habibim bahset, anlat, yad et, hatırla, hatırlat. İbadena bizim kullarımızı. Kim onlar? İbrahim, İbrahim kulumuz ve İshak onun oğlu, İshak kulumuz ve Yakub'e onun oğlu. Yani İbrahim Aleyhisselam torunu Yakup kulumuz. Bunlara özellikle bunlara bahset, bunlardan bahsediyor. Ülüleydi ve lebsar. Ülüleydi, kuvvetler sahipleri. Vel ebsar. Ondan sonra eyd yedinci evidir. Efendim, yedde kuvvet manasına geliyor burada. Ebsar, basiret sahipleri. Yani tabii gözleri görüyor anlamında. Gözleri herkesin görüyor. Buradaki ebsar, basiretten cemisi geliyor. Yani basiret sahipleri, kuvvet sahipleri akıllarında efendim, ne diyorsunuz ona fetanet sahipleri, akıl melekelerinde en üstün zirve kuvvet sahipleri, beden ve fizik kuvvetlerine aynı zamanda sahip olduklarından da bahsediyor. Çünkü peygamberlere efendim öyle kaç insan kuvveti verilmiş? Peygamberlere 10 insan, 20 insan, 40 insan kuvveti verilmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 4000 cennet erkeği kuvveti verilmiş. Diğer peygamberlere de 40 erkek kuvveti verilmiş diyelim. Dolayısıyla onların Musa aleyhisselam işte 10 kişinin kaldıramadığı kayayı tek başına kaldırıyor. Kuvvet sahipleri, basiret sahipleri, feraset sahipleri, şuur sahipleri, efendim, kuvve-i batına sahipleri, hem hasse-i zahire sahipleri, zahiri organlarının gücü, kuvveti, görüşleri kimseye benzemez. Anne buyuruyor, ben arkamdan da sizi görüyorum. Ama İbrahim Aleyhisselam melekutu gösterildi ona mesela. Kimsenin göremediği gizli tarafları görüyordu. Bir de kuvve-i batına-i müdrike sahipleri. Yani idrak gücünde, anlayış gücünde efendim derin anlayış. Hiç kimsede olmayan anlayış sahipleri. İnna muhakkak biz ehlesnav. Onları halis kıldık. Seçkin kıldık. Bir halisatin. Bir haslatin halisatin demektir. Yani halis bir haslet. Halis demek onda hiç karışık yok. Bulaşık yok. O da nedir? Zikraddar. O ahiret yurdunu hatırlamak. Peygamberler böyle külse görünseler de, yeseler de, içseler de, eşleriyle cima etseler de peygamberlerde devamlı ne var? Halis bir haslet var. O hasletleri de hiç karışıklık yok. O da nedir? Zikraddar, ahireti hatırlamak. Biz efendim bir keyifli zamanımızı ahireti unutuyoruz, dertli zamanımızı unutuyoruz. Efendim ne bileyim telaşlı zamanımızı unutuyoruz. Zikre oturuyoruz, zikir yaparken bile ahireti hatırlayamıyoruz. Namaz kılıyoruz, bir saat teravihden çıkıyoruz, bir kere Allah'ı hatırlamıyoruz. Tavaf sahi bitiyor, ömre bitiyor. Adam hacca gidiyor, geliyor, bir kere ahireti hatırlamaz. Biz nerede? Biz ibadette bile ahireti hatırlamıyoruz. Onlar bütün amellerinde, yeme, içme, uyuma, uyanma, beşeri hallerinde dahi. Halisatin ne demek? Hiç ona bir şey karışmaz. O haslet onlardan asla ayrılmaz. O da nedir? Ahireti hatırlamak. Görün, bakarsın sen milletin içinde, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Sahabe-i kiram hatta gülüyorlar, konuşuyorlar, cahiliye şiirleri okuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor, dinliyor falan. Hiç o ahiret derdi, ahireti hatırlamak ondan ayrılır mı? Ayrılmaz. İşte onun için kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsıl el-hüznü daimel fikir. Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Bu bütün peygamberlerde müşterektir tabii ki. Çünkü onlar kadar ahireti kim bile bile. Ve innehum indenâ yeminel mustafeynel ahyâr. Şüphesiz onlar bizim nezdimizde, katımıza elbette seçtiğimiz kullarımızdan, en hayırlı kullarımızdan, seçilmiş kullarımızdan seçilmiş. Zaten bütün peygamberler özellikle seçilmiş. Onların seçilmişlikleri ne kadar sair nastan üstün oldukları hakkında beyan ediyor. Ondan sonra ve fi Davud'e, Davud Aleyhisselam hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? İnnehu evvab. Şüphesiz Davud kulumuz ondan sonra ziyadesiyle bana yönelmiş. En ufak bir zelle vuku bulsa 40 sene ağlamış. Meşhur bir Davud Aleyhisselam'ın zellesiyle ilgili bir mesele var. O da başkası için hiçbir mesele değil. Efendim, nişan üstüne nişan götürmüş, işte bir kız istemiş, o kız nişanlıymış. Yani Ehl-i Sünnet ulemasının kabul ettiği en anlaşılır görüş bu. Ondan sonra nişanlı üzerine nişan götürülmez. Bizde şimdi hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir kız mahtubeyse, nişanlıysa, sözlüyse, sen de onu biliyorsan, yok onlara vermeyin de bana verin diye nişan istemek caiz değil bizde. O şeriatta, yani Davud Aleyhisselam şeriatında mekruh bile değildi. Mekruh bile değildi. Yani nişanlı da gidip o da derler ya 40 kişi ister, bir kişiye verirler. Şimdi 40 tane kişi birbirinin üstüne nişan yapsa, o nişanlı olsa, sözlü bile olsa, ya tamam o sözlüyse de tamam. Daha nikah kıymadınız ki. Bana da verebilirsiniz. O sözü bozun, bunu verin. O şeriatta caiz idi. Mekruh bile değildi. Bizim şeriatımızda mekruhtur, caiz değil. Çünkü nişanlı artık. Üstüne söz, üstüne söz gitme. O nişan atarlarsa, o nişanı bazı kere nişanlar atılıyor. Atılırsa öbürü de dünürlüğe gidebilir isteme. Ama o şeriatta mekruh bile değil. Öyle olduğu halde böyle bir iş yaptı diye Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı. 40 sene. 40 sene. Ve secdeden adını kaldırmadı. 40 sene Mevla Teala yani festağfara Rabbi, Rabbinden mağfiret talep etti. Rabbine ve enabe eyledi, ona yöneldi. Ondan sonra fegaferne alehu zâlik. Biz onu mağfiret ettik. Günah yok ki. Ama makamına nispetle, peygamberlerin makamı çok yüksek olduğundan çok istiğfar etti. Ama bize öyle dönüyor, öyle dönüyor. Biz büyük günah işliyoruz. İki dakika tövbe ettiğimiz yok. Tövbe etsek iki gün sözümüzde durduğumuz yok. Peygamber. 40 senelik ağlamaklık ne vardı bu işte şimdi? Bize göre hiçbir şey yok. Ama hele ki orada mekruh bile değil o şeriat. Mekruh bile olmayan bir şey yapsan sen şimdi efendim yakışmadı. Yakışmadı diye 40 sene ağlar mısın? Kebair günah, bir gün ağlayan yok ya. Allah muhafaza. İnnev evvab. O bize çok yönelmiş bir kulumuzdur buyuruyor. Sümme kâle. Sonra yine Davud Aleyhisselam hakkında ne buyurur? Ve şedednâ mülkehu. Biz onun mülkünü kuvvetlendirdik. Mülk hem peygamber hem hükümdar olan Davud Aleyhisselam'la oğlu Süleyman Aleyhisselam. İkisinde mülkle nübüvvet cem olmuş. Ondan evvel işte Daniel Aleyhisselam'ın kıssasını anlattım. Beni İsrail'de mülk efendim başkalarındaydı. Nübüvvet peygamberlik başkalarındaydı. Hiçbir komutan peygamber değildi. Hiçbir peygamber de komutan ve hükümdar değildi. Ne zamana kadar? Davud'la Süleyman Aleyhisselam'a kadar. O zaman her peygamber, her komutan, hükümdar peygambersiz bırakılmıyordu. Hepsine özel peygamber, işte İsmail Aleyhisselam, Şahin Aleyhisselam, işte Tanya Aleyhisselam, dolu peygamber saydık o derste. Bunların hepsi, Ben İsrail'in Enbiyası, Hızkıl Aleyhisselam, bunların hepsi ne yapıyordu? Ben İsrail'in hükümdarlarına vahiyler, Allah'ın gibi vahiylerini tebliğ ederek onları yönetiyorlardı. Ama birleşmiyordu. Hem melik hem nebi yoktu. Davud Aleyhisselam hem melik, hem hükümdar, hem nebi. Mülkünü güçlendirdik diyor. Mülkünü güçlendirdik. Zaten onun için kapısında efendim 30 bin silahlı mihrabını bekliyordu. 30 bin silahlı. Gece gündüz nöbetçi. Kaç nöbetçi var? Şu anda hangi dünya hükümdarının kapısında 30 bin silahlı bekler? Şu anda dünyada imkanlar bu kadar arttı. 7-8 milyar nüfus var. Dünyada hiçbir hükümdarın kapısında 5, 10, 20, 30, 30 bin silahlı hiç bırakmaz. Onun için Azrail Aleyhisselam ruhunu kabz etmeye gelince 30 bin silahlı kapıdayken bir de baktı mihrapta biri oturuyor. Halbuki o gün fetva sorma günü değildi. Bir gün ibadete ayırmış, bir gün insanların fetvalarına cevap veriyor, mahkemelerini görüyordu. O zaman anladı ha, 30 bin silahlı kapıdayken bu burada mihrapta oturuyorsa bu Allah'ın elçisidir. Azrail Aleyhisselam gelmiş. 30 bin silahlı nasıl geçer? İşte mülkünü güçlendirdik. Tabii bil adli ve tevfik manası da var. Adaletle bir el adli ve sâsül mülk. Mülkün temeli adalettir biliyorsunuz. Hadis-i şerifte de var. Mülkün temeli adalettir. Adalet yapınca bütün raiyesi ve ümmeti ve toplumu ve kavmi hakkında adalet yapınca ne olur? Mülkün güçlü olur. Adalet yaparsan bekçiye de lüzum yok. Adalet yapmasan kafası bozulan biri gelir sana dalar. Onun için Allah onu muvaffak etti. Adalete muvaffak etti. Doğru hükme muvaffak etti. İnsanlar arasında hüküm verdi. Ondan sonra vâtenâül hikmete biz ona hikmet verdik. Efendim delil verdik, beyine verdik. Nübüvvet verdik, peygamberlik verdik, vahiy verdik, fıkıh verdik. Ya hikmet onlar mağazına göre. Ve faslel hitab. Hepsi Efendimiz'de mevcut işte. Mevzu onun için hepsi toplanıyor yine. Kur'an bütün anlatmıyor. Yuallimumul kitabe vel hikmete. Habibim onlara kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor işte. Ütidül Kur'an vel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi, iki misli hikmet verildi. Hikmet sünnet. Sünneti inkar eden şimdi Kur'an'a iman edebilir mi? Hadisi inkar eden din, Kur'an'a iman olabilir mi Allah peygambere? Bak bana hikmet verildi diyor. Ayette hikmet öğretiyor diyor. Verilmeden nasıl öğretecek? Dolayısıyla ayet zaten birbirini tasdik ediyor. Hiçbir tenakuz yok. Akılları selim olan, kalpleri selim olanların nezdinde. Hikmet verdik. Davud Aleyhisselam'a efendim hikmetli ilimler ve faslel hitab. Faslel hitab. Ondan sonra hak ile batıl arasını ayırıcı şekilde hitap etme kabiliyeti. Yani konuşma kabiliyeti. Bir de mesela o şey de var tabii. Cümlelerin arasında böyle dümdüz gitmez. Lafa başlarken emma ba'd. Şimdi bundan sonra gibi. Bu ilk olarak Davud Aleyhisselam'a kadar, Adem Aleyhisselam'dan beri kimse böyle bir şey konuşmamış. Yani bu lafa direkt girmişler. Paragraf aralarında başla yapma lüzum yok. Dümdüz konuşmuşlar. Davud Aleyhisselam mesela işte Allah'a hamd ediyor, işte sena diyor, tesbih ediyor falan. Ondan sonra lafa başlayacak yani. Allah'a övgüleri bitti, insanlara hitaba başlayacak. Emma ba'd. Bu Arapçada bu şekilde tabii tabir ediyor. İmdi bundan sonra, şimdi yani. Şimdi bundan sonra, yani şimdi gerisi Allah'ımıza övgüler. Bundan sonra size yönelik konuşacağım, ona göre şimdi dinleyin falan. Bu cümle başlangıcında kullanılan şey, bunu da bu Davud Aleyhisselam'a verilmiş. Ama burada esas daha şamil mana, el-hitabul fasilu beynel hakkı vel-batıl. Hak ile batıl arasında. Bazen batıl hak gibi gözüküyor. Bazen hak anlaşılamıyor, zor anlaşılıyor, batıl gibi gözüküyor. Görmüyor musunuz? Şu kadar akıllıyım diyen millet eğri konuşanla doğru konuşan çoğu anlayamıyor. İslamoğlu bir edebiyat, Caner Taslaman bir laf salatalı, kalabalığı, öbürü bilmem ne, gençler falan böyle üniversiteli genç ya, öbürü doçent olmuş, profesör olmuş. Neye inanacağım şaşırdım diyor. O hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. E kardeşim sen aklın muvazene muhakeme yok mu? Allah sana akıl fikir vermiş. Kim delilli konuşuyorsa ayetten hadisten ona inanacaksın. Öbürü gidiyor Adem Aleyhisselam babası var. Ne, babası kim adı ne onu da söyleyemiyor. Babasının adı ne amcası kim onu da söyleyemiyor. Bu nereden çıktı ayetten hadisten onu da söyleyemiyor. Din adına böyle bir şey uydurana inanılır mı şimdi? Ama nasıl akıllı geçinen, bu kadar maaşlar o alan, ne bileyim makam, mevki, rütbe, hatta bürokrasi de var. Bu adamlar o makamlara gelmiş, o kadar diploma almış, mürekkep yalamış, maaş alacak rütbeye, mertebeye gelmiş. Dünya işlerinde karnı zararını, hakkı batılı seçiyor. Adem Aleyhisselam babası var mı diyor. Ben bir şüpheye düştüm. Şimdi senin ne diyeyim sana ben ya? Ustunan ağzına sürülecek kadar aklın olsa hakkı batılı sapıtabilir misin? Ama karşıdaki batılı zehiri avuyu öyle bir efendim elma şekerinin üstündeki o kırmızı şeker bandı gibi öyle bir sarıp sarmalıyor ki. Sana zaten kimse ne yapmaz? Avu diye, zehir diye bir şeyi sunmaz. Herkes sana efendim zehiri şeker diye yutturur. Onun için hakla batıl arasında ayırıcı görüş ve ayırıcı konuşma, bu bir kabiliyet ister. Bu kadar hoca var, konuşuyor. Mübarek adamlar, hem de Ehl-i Sünnet hocalarımız, Allah hepsinden razı olsun, fakat meramını anlatamıyor. Hakla batıl arasında kendi biliyor, doğruyu da anlatmaya çalışıyor. Ama dinleyen ikna olmuyor. Anlayamadım diyor ya, bu hoca efendi bir yazı yazmış diyor. Ben diyor hiçbir şey anlamadım diyor. Şu kelimeler, akademik kelimeler kullanmış, bilmem ne kullanmış, devrik cümleler. Adam şimdi anlayamıyor. Bunlar batıl ehlini konuşmuyorum. Hak ehlidir, ehli sünnettir. Hocalarımız, bazıları da bizim de büyüklerimizdirler. Ama bu bir Allah vergisidir. Faslul hitap. Yani ne demek? Hakkı batıldan ayırıcı şekilde, insanların anlayacağı şekilde konuşma kabiliyeti. Davud Aleyhisselam'a verdik buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ütitü cevami'ül kelimi. Efendimizin en büyük hasleti biri cevami'ül kelim. Yani kısa bir kelamla efendim ciltlerce dolu kitabın manasını 2-3 satıra ve daha 2-3 kelimeye sığdırıyor. Herkes de anlıyor onu. Bizim hocamız, bir hocamız öyle der. Ya o derdi, benim bir saatte anlatacağım, sen 2 dakikada anlatıyorsun. Bu da beni zorluyor derdi ya. Uzun uzun anlatıyorum dedim. Sen nasıl böyle şey edebiliyorsun? Yani bu da Allah vergisi diyor. Yani kısa ve öz bir ifadeyle maksadını anlatabilmek. Çünkü onun belki bir saatte de açılımı yapılırsa yapılabilir ama yine de kimse bir şey de anlamayabiliyor yani. Onun için fasl-ül hitap. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bu zirve zaten. Şimdi böylece ayet-i kerimeler burada dersimiz kalsın. Yusuf aleyhisselamla ilgili ayet-i kerimeler geliyor. Yine Musa aleyhisselam gelecek, Şuayb aleyhisselam gelecek, Lut aleyhisselam gelecek, sair enbiya azam gelecek. Böylece ayet-i kerimeler, bir 3-4 ayet var ama şu anda vaktim yetmeyecek. Ondan sonra hadis-i şerif ve rivayetlerden de bu mealde peygamberlere verilen salavatullahi aleyhi ve binaül mecmain üstün vasıflara örnekler verilecek. Ondan sonra bunlar niye bize anlatılıyor? Sadede gelecek olsak yani neticede şifa-i şerifin konusu bu mudur? Şifa-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları hakkındadır. İşte bu peygamberlerde dağınık olarak bulunan bütün sıfatlar fert fert mevcut olan üstün vasıfların mecmu'u tümü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde cem olmuş. O zaman ne olmuş? O da onların hepsinden hem fert fert her birerlerinden hem de mecmu'unu toplasa hepsinden eftal olmuş. Mevzu buraya gelecek, geliyor zaten her vesileyle. Buna da ben tabii kitapta bunu anlatmaya çalışıyor da metinde bunlar geçmese de arada ben hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 şey koydum ki yani ne alaka demeyin. Şifa-ı Şerif'in maksadı o. Onu anlatmak istiyor. Sonunda toplu yapıyor da bizim dersler bir derste bir fasıl bitmediği için geçen derste yaptı. Yani vasıfları salih takva saydı. Onu bitirdik orada. Burada da birkaç ayet sonra gelecek bu sıfatlar. Toplayacak yine. Ama dersler bir derste bir fasıl bitmeyince bazen maksat anlaşılamaz diye ben mecburen her derste bir toparlama yapmak durumundayım ki bunları bize niye anlattı şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmiyor ki burada. Sair enbiya'dan bahsediliyor. O değil işte. Bütün enbiya'da fert fert bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de topluca mevcut. Bu anlatılıyor yani. İnşallah önümüzdeki derste Rabbim muvaffak eylesin de Şifa-ı Şerif derslerini hiç kazaya bırakmadan her hafta muhtat devam etmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Manilerimizi izale eylesin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Vakitlerimize, ömürlerimize bereketler ihsan eylesin. Ve bütün ömürlerimizi, sermayelerimizi Allah'ın zikri ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem medhü senası ile geçirebilen bahtiyarlardan eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.